Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wpisał się w księdze kondolencyjnej po śmierci Kornela Morawieckiego. Po katastrofie ekologicznej we francuskim Rouen protestują mieszkańcy, a władze uspokajają. Do Polski wrócili himalaiści, którzy próbowali zdobyć czwarty co do wysokości szczyt ziemi Lhotse. Prezydent złożył wpis w księdze kondolencyjnej po śmierci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Morawiecki był jedną z piękniejszych i jaśniejszych postaci polskiej opozycji w czasach, kiedy walczyliśmy o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę, mówi Andrzej Duda. On był tym jednym z najbardziej wybitnych, jednym z najbardziej niezłomnych, zarazem jednym z tych, którzy najbardziej radykalnie dążyli do tego, by Polska była w pełni wolna, w pełni suwerenna, w pełni niepodległa. To było wielkie poświęcenie, to była wielka odwaga, to było wiele bohaterstwa w dążeniu do tego, by ta Polska była rzeczywiście taka, jak jest dzisiaj, by była Polską, która sama o sobie decyduje, by była Polską, która może należeć i należy do ważnych struktur międzynarodowych. Księga kondolencyjna po śmierci marszałka seniora jest wystawiona w budynku głównym Sejmu na parterze. Wpis do niej można złożyć jutro od godziny 9 do godziny 19. Różne są ceny po wysłuchaniu Janusza Wojciechowskiego w Parlamencie Europejskim. Część deputowanych domaga się dodatkowego wysłuchania. Narzeka, że zabrakło konkretów i że odpowiedzi nie były satysfakcjonujące. Niektórzy mówią, że kolejne wysłuchanie może być 14 albo 15 października. Janusz Wojciechowski, odpowiadając na zarzuty o brak konkretów i zbyt ogólne deklaracje, mówił, że jest na razie kandydatem na komisarza i nie może wdawać się w szczegóły. Kiedy mamy na stole propozycje obecnej komisji, odpowiedzi nie mogą być bardziej precyzyjne. Jesteśmy w trakcie debaty. Janusza Wojciechowskiego bronił jego partyjny kolega Zbigniew Kuźmiuk, który ocenił bardzo dobrze wystąpienie polskiego kandydata. Wszechstronność, nie mam najmniejszych zastrzeżeń, no ale oczywiście czuję, że jest także w tym gmachu polityka. No. Innego zdania jest Jarosław Kalinowski. Miałem nadzieję na to, że wypadnie to lepiej. No a tak to było uciekanie, że porozmawiamy, no porozmawiamy w przyszłości. I Robert Biedroń. To przesłuchanie można nazwać straconą szansą. Janusz Wojciechowski już zapowiedział, że jest gotowy złożyć dodatkowe wyjaśnienia i stawić się na kolejnym wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Francuskie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla zdrowia związanego z pożarem zakładów chemicznych w Rouen. Mieszkańcy jednak domagają się wyjaśnień. Prefekt regionu wyjaśnił, że na pewno nie ma żadnego zagrożenia azbestem. Wyniki innych analiz będą podane w przyszłym tygodniu. Tymczasem mieszkańcy, zaniepokojeni tym, że cierpią na dolegliwości górnych dróg oddechowych, manifestowali przed miejscowym ratuszem. To, czego oczekuje, to wyniki analiz tego, co się paliło przez 8 godzin. Inna kobieta pełna oburzenia mówi o rejonie Rouen dotkniętym opadami po pożarze fabryki. To jest przestrzeń publiczna. Nie możemy wyjść ani wejść, bo jest zanieczyszczona. Premier i minister spraw wewnętrznych moim zdaniem blokują przepływ informacji. Nasi deputowani niczego nie wiedzą. Obawiamy się o wpływ, jaki to może mieć na długość naszego życia. Prefekt podtrzymał wcześniejsze prośby do rolników, by ci wstrzymali się ze sprzedażą warzyw, jarzyn i mleka do czasu kolejnych badań. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do Polski wróciła grupa himalaistów, którzy bez powodzenia chcieli zdobyć czwarty co do wysokości szczyt ziemi. Wyprawa na mierzące 8,5 tysiąca metrów szczyt Lhotse została przerwana z powodu trudnych warunków pogodowych. Szef wyprawy Marcin Kaczkan mówił po przelocie do Warszawy, że podjął decyzję o przerwaniu podejścia, bo wszystkim uczestnikom groziłoby poważne niebezpieczeństwo. Góry rządzą się swoimi prawami. Niestety czasami się tak zdarza, że trzeba niestety pochylić głowę i powiedzieć, no niestety nie tym razem. W tym akurat sezonie chyba w wyniku zmian ocieplenia klimatu przez bardzo duży okres monsunowy padał deszcz nawet na wysokości 6 tysięcy. Także nagromadziło się dużo takich niebezpieczeństw, niezależnych w ogóle od nikogo. Jak to w górach. Oswald Rodrigo Pereira, uczestnik wyprawy. Czasem jest tak, że można być najlepiej przygotowanym, wszystko mieć zaplanowane logistycznie, być w formie, zabrać bardzo dobry zespół. Wracamy bez szczytu, ale na pewno nie jest to jakieś tam niepowodzenie. Cel najważniejszy, czyli K2 zimowy, za rok się nie zmienia. Zgraliśmy się, poznaliśmy się. To był całkiem nowy zespół, który wcześniej nie jeździł na wyprawy. Okazało się, że świetnie sobie radzą, zespół się zgrał. Wyprawa wyruszyła w Himalaje pod koniec sierpnia. W jej skład wchodziło 11 osób, a organizatorem był Polski Związek Alpinizmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami intensywne nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Gdańsku 10 stopni, w Szczecinie 13, w Augustowie 15, w Warszawie 16, we Wrocławiu 17, a w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Wieczór z studia El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Zapowiadany na dziś Patryk Kosmos i jego widoki umysłu zostaje przesunięty o 2 tygodnie. Utwór Moon Child, który miał być ozdobą dzisiejszej El audycji, muszą Państwo jeszcze na to nagranie nieco poczekać. A dzisiaj niespodzianka. Nagranie Huhu sprzed wielu, wielu lat, Polton, rok 84 i Sen mistrza Alberta. Utwór skomponowany przez Marka Bilińskiego. Jeden chyba z najbardziej mistycznych utworów Marka Bilińskiego. Kompozytor jest razem z nami. Panie kompozytorze, czy przywiodła pana dziś wieczorem Kaliope, córka Zeusa, której poświęcił pan jeden ze swoich bardziej atrakcyjnych utworów? W każdym razie ja z płyty Wolne Loty, wydanej w 1986 roku, to nagranie wspominam najmilej. A spotkaliśmy się. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór. No właśnie, pan poda powód tego nagłego wtargnięcia do studia Trójki razem z gorącą płytą winylową. No tak. Zacząłem 36 lat temu wydawać płyty winylowe. Zacząłem od Ogrodu Króla Świtu. No i po 36 latach wróciłem do tej płyty. No wtedy nie było kompaktów jeszcze. Nie było kompaktów. Ale okazuje się, że czas czy historia może zrobiła koło i znowu wydajemy winyle z wielką przyjemnością, satysfakcją. Ogród Króla Świtu jawi się tutaj taki lekko odświeżony. Ma jakby troszkę szersze pasmo, ale starałem się nie ingerować w te wszystkie niuanse, smaczki, które są zawarte na tej płycie. Ciągle wspominam oryginał, z którym młody muzyk, chyba świeżo po ukończeniu szkoły muzycznej wyższej w Poznaniu, kontrabasista, pianista, taki dość uniwersalny multiinstrumentalista, ale zjawił się z muzyką syntezatorową. I co było zaskoczeniem, znany był już wcześniej z nagrań z zespołami rockowymi. Heam, Bang, taka pop music, a tutaj nagle człowiek, orkiestra. A jeżeli chodzi o same nagrania, to taśma radiowa, cała szerokość taśmy, stereo, dwa kanały, prędkość przesuwu 15 cali na sekundę. Może przeliczymy od razu. Około 38 cm taśmy magnetofon posuwał do przodu. No i piękna suita, Ogród Króla Świtu, która zapoczątkowała muzykę fantastyczną. Tak. Czy to, przepraszam troszkę, wzór narodził się w Paryżu, Jean-Michel Jarre, jego Oxygen? No, miał wpływ, na pewno. On był pierwszy, był na świecie. A mnie się udało taką płytę wydać w Polsce. I uważam to za sukces, bo w sumie po tej płycie pojawiły się właśnie następne płyty z muzyką elektroniczną, z polską muzyką elektroniczną wykonywaną przez polskich artystów. Więc to jest piękna płyta dla mnie i uważam, że te wspomnienia, które ożywają słuchając jej i pracując nad wersją taką właśnie winylową, ale XXI wieku, sprawiło mi to wielką satysfakcję. I ta gorąca płyta właśnie teraz wiruje na studyjnym gramofonie. 33 1/3 obrotów na minutę. A utwór chyba najbardziej przebojowy z całej suity. Fontanna radości. strona B jeszcze gorącej czarnej płyty Ogród Króla Świtu. Kompozytor Marek Biliński. Niepotrzebnie to mówię, bo przecież wszyscy znają i te chwytliwe melodie i nazwisko kompozytora, który w roli uniwersalnego syntezatorzysty rozwesela nas raz bardziej wesoło, czasem bardziej melancholijnie, a czasami wręcz mobilizuje swoją muzyką. Czy pamiętasz tytuły poszczególnych części? No tak, tak, już... Bo słuchamy się z strony B. Przypominam, a teraz już o, taniec w zaczarowanym gaju. A strona pierwsza? A strona pierwsza, no zaczyna się Ogrodem Króla Świtu. Potem jest Wśród Kwiatów Zapomnienia, Błękitne Nimfy, Śpiew Rajskich Ptaków. I właśnie ten Śpiew Rajskich Ptaków kończy pierwszą część. No tak, chyba przywołam z pamięci ten wątek, jak to powierzyłeś swoją muzykę, która, o ile pamiętam, nazywała się Muzyka na taśmę. Czy trochę tak jakoś muzyka podobnie? Na syntezatory, chyba suita na syntezatory. Aha, suita na syntezatory. No i był problem, prawda? Tak, bo to, był problem. To nie mało chwytliwy tytuł, a poza tym siedem części, które trzeba było jakoś nazwać, bo jak przystało na suitę, dostatecznie zróżnicowane. Tak. No i co? I przyszło sporo listów. Tak. Byłeś gościem trójki. No, no i wybrałeś. Tak. I wybrałeś. No wszystko to się odbyło na twojej, Jerzy, audycji, jakby nie było, więc jesteś tutaj jakby niewątpliwym sprawcą tych tytułów. No to było bardzo dawno, ale pamiętam, że również taki mini utworek, właściwie słuchacz w rozmowie telefonicznej już wymienił jego proponowaną nazwę i zaakceptowałeś. Dziecko Słońca. Tak, Dziecko Słońca, tak, tak, prawda. To było na kolejnej płycie, chyba to była czwarta czy piąta, już nie pamiętam. No to były zaskakująco miłe zdarzenia. Tak. Że ta muzyka, no, wciąż jest jednak emocjonalnie odbierana, a poza tym, co działa na twoją korzyść, rosną nowe pokolenia miłośników muzyki. Wyraźnie nam przybyło. No. Słuchaczy przybyło. Czy taki właściwie był główny pretekst, żeby kolekcję swojej muzyki wznawiać na winylach? Bo to przecież rewolucja techniczna odbiorców muzyki, i tutaj ze smutkiem muszę to przyznać, ukierunkowała w jakieś takie pliki, nagrania w chmurach, adresy, właśnie przesyłanie. Oczywiście to jest wszystko fajne, bardzo przyjemne czasami, ale jeżeli chcemy posłuchać tej muzyki, o, tak jak ona teraz brzmi, to musimy liczyć na szczególnie wrażliwe uszy, a fonografia w tej formie in crudo, nieskażona kompresją, to jest jednak bardzo ważne narzędzie artysty muzyka. Tak, tak, Jerzy. Ja jeszcze powiem taką rzecz, że mój pierwszy zamiar to było wydać trzy pierwsze płyty, które były kiedyś właśnie wydane na winylu, ale miałem takie zdarzenie, że posłuchałem tej mojej pierwszej płyty sprzed 36 lat na bardzo dobrym sprzęcie, na bardzo dobrej, wysokiej klasy, tak zwanej high-end gramofonie, i stwierdziłem, że ona o wiele lepiej brzmi mimo upływu czasu pod względem szczegółowości, przestrzeni, powietrza, niż to wszystko, co się dzieje obecnie w cyfrze, no i wcześniej, i całą tą moją chorobę głośności, którą również ja przechodziłem, czyli żeby było nagranie jak najgłośniejsze, czyli kompresja, to wszystko jakby degraduje dźwięk. I cofnąłem się jakby do tego pierwotnego brzmienia i zdecydowałem, że w związku z tym, że jednak ta płyta winylowa brzmi pięknie i jest jakby no niedościgniona mimo wszystko, mimo XXI wieku, mimo tego, że mamy platformy cyfrowe, mamy serwisy streamingowe tak zwane, które wszystko nam udostępniają i tak dalej, to jednak właśnie wydam wszystkie płyty, czyli całą moją kolekcję płyt do tej pory wydanych zarówno na winylu sprzed tych kilkudziesięciu lat, jak również te ostatnie na nośniku winylowym, czyli czysto analogowym. I na razie mi się udaje. Ale kompakty również będą właśnie dostępne. Właśnie o tym mówię, tak. Nie wszyscy mają high-endowe gramofony. Ale to zapraszam. Zresztą na gramofonach to się nie kończy, bo amplifier, głośniki. Tak, ale jest to wielka radość i może co niektórych, którzy są zanurzeni w świecie cyfrowym, właśnie skłonię do tego świata analogowego, ażeby posłuchali mimo wszystko płyty winylowej. I uważam, że to jest taka piękna jakby synteza w ogóle naszego rozwoju, naszej kreatywności, że są pewne wartości, które są jakby niepodważalne i niestety, albo istety i na szczęście, taką wartością okazuje się płyta winylowa. A to wszystko, czym zechciał powiedzieć teraz Marek Biniński, potwierdza nagranie kończące płytę winylową, właśnie tą najnowszą. Część suity Ogród Króla Świtu, właściwie poemat symfoniczny o głównej postaci tej fantastycznej, syntezatorowej wyprawy. Król Świtu. Muzyka i wykonanie: Marek Biliński, Polymog, Minimog, Micromog, Vocoder, Sennheiser, Korg, Rytm 55. A byłem przekonany, że używałeś Rolanda TR-808, który był taką rewolucją w świecie komputerów rytmu. Ale to było w nierównym cykwada, czyli na drugiej płycie jest. Czyli to już zupełnie inna historia. Tak. No chyba, że lada moment E nie równa się MC kwadrat, gdzie polemizujesz dosyć ostro z Einsteinem, tak, ukaże się na płycie. A teraz Dziecko Słońca. Tytuł wymyślony przez słuchacza. Słuchacz. Szalenie optymistyczny. No pięknie. I właściwie jedno z niewielu takich literackich sugestii, gdzie twoja muzyka zwraca się ku galaktykom, gwiazdom, planetom. Tak. A tak właściwie to tworzysz takie troszeczkę baśnie, takie osobiste, kolorowe. Troszkę mnie niepokoi to, co w twoim wywiadzie dotyczącym wznowionego Ogrodu Króla Świtu. Oczywiście zgadzam się, że mamy tutaj bardziej ciepłe, aksamitne, głębokie brzmienie. Ale ten szeroki plan stereofoniczny, mianowicie, ponieważ jesteśmy w radiu, to takim obowiązkiem, może już teraz nie takim konkretnym było, aby baza nagrań stereo nie była zbyt szeroka, nie wychodziła poza głośniki, ponieważ wtedy kodowanie sygnału i przesyłanie go w eter uniemożliwiało słuchaczom te właściwe doznania, powrócenie do oryginałów. Trzymasz się bazy stereo? Nie, no trzymam się bazy stereo, z tym, że po prostu chodzi o to, że największą przyjemnością jest słuchanie tych nagrań właśnie z płyty winylowej, czy z tak modnych teraz serwisów streamingowych, gdzie ta stereofonia, to wszystko jest bardzo dobrze uwydatnione, pokazane, a przekaz radiowy jest jakby tylko taką informacją na temat tego utworu, żeby potem się zagłębić, zatopić te dźwięki właśnie stereofoniczne. Marku, dotknąłeś sedna właśnie. Spotykamy się tutaj nie po to, żeby napawać się tą muzyką, bo żeby się nią napawać, to naprawdę potrzebne są klimaty szczególnie intymne, osobiste, tak, wręcz, i warunki techniczne, przynajmniej to minimum hi-fi musi być w tym momencie spełnione. Dałem ci tutaj pudełeczko, tam ono jest puste, ale zachowałem je dlatego, że zawiera ono katalog firmy Erdenklang. Nie wiem, czy pamiętasz pewną płytę. Pamiętam. Synthesizer Music from Poland. Tak. I tam nagrania Niemena i Marka Bilińskiego. Pamiętam. Twarze pustyni. Jedna z równie olśniewających twoich kompozycji, która, no dzisiaj to obiecałeś, będzie również wydana na winylu. Będzie wydana, jak najbardziej. A Dziecko Słońca to była inspiracja również dla baletu, dla przeniesienia twojej muzyki do aparatu wykonawczego kameralnej orkiestry dyrygowanej przez Agnieszkę Duczmal. To był, pamiętam, spektakl również dla dzieci. Tak. Chciałem ci jeszcze przy okazji podziękować szczególnie za płytę Life is Music. Dziękuję. Z Filharmonii Szczecińskiej. No to ten twój ostatni dwupłytowy, tak, kompaktowy album. Obrazki, no i także muzyka reaktywowana. Zatytułowaliśmy dzisiejszą audycję Studio Muzyki Marek Biliński, reaktywacja, ale to przecież nie zupełnie prawda, bo tutaj niczego nie trzeba reaktywować, tylko życzyć artyście weny twórczej. A ta reaktywacja wzięła się również z pewnego filmu, Matrix. Był taki czas, tak, kiedy pojawiają się na estradzie jak Neo. O, rzeczywiście, no było to kawał czasu, ale w zasadzie to